Astrid, hvis nu de her amerikanske filmklichéer taler sandt, og du virkelig skal ligge i dit sidste øjeblik, inden du dør, og se hele dit liv passere revy for dine øjne. Hvis det var nu, du skulle dø, og det var din hidtil 22 år, du skal se for dig, hvad så er et af øjeblikkene, du tror, du vil genbesøge? Jeg tror, et af de øjeblikke, som jeg i hvert fald rigtig gerne vil se igen, var et øjeblik, hvor jeg var hjemme hos min bedste ven Bille, som jeg mødte i folkeskolen. Og det var efter et tidspunkt, hvor at de havde ringet til mig midt i en matematikteam i sådan 8. 7. klasse eller sådan noget, og havde det rigtig svært. Og jeg smed bare alt, jeg havde i hænderne, og whatever, og bare tæskede, bare løb hele vejen hjem til dem. Midt i, farvel for timen. Du pakkede tingene. Bare gik hen til min matematiklærer og var sådan, hej, min ven har det rigtig svært, nu går jeg. Og så gik jeg. Tæskede hjem til min ven. Og det var sådan, kom hele vejen derhen. Mega udmattet. Gik op ad trapperne, jeg tror de boede på 3. sal eller sådan noget. Og bare sad der og kunne tale med dem og holde om dem, og efter at den her sådan lidt, hvad kan man sige, eksplosive følelsestilstand havde lagt sig lidt, og roen var kommet tilbage, så lå vi på deres seng, og sådan, ja, både bare sådan sad og lå og bare var tæt ved hinanden, og havde noget musik, sådan stille kørende i baggrunden. Og jeg kan specielt huske, at der var sådan sol gennem vinduet, og vi bare sad stille i sådan meget tæt øjeblik. Og jeg kan huske, at Falling Away With Me, tror jeg sang hedder, Muse, spillede på et tidspunkt. Og jeg ved ikke, hvorfor den lige sådan stod ud, men det gjorde den. Og det kommer bare sådan tilbage til mig som sådan et rigtig godt sted. Og som sådan stadig sådan resonerer. Så det er noget, hvor jeg følte mig meget sådan i live. Og som en person. Sådan helt. Som om jeg havde en plads. Så det var sådan ret profound. Så jeg tror, at det vil helt klart være en af dem, jeg kan forestille mig sidder stærkt nok til, at den vil pinge op igen. Ja. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Astrid, du er 22 år gammel, lidt endnu i hvert fald, ja. Det siger du jo. Så bor du på Frederiksberg i en kælderlejlighed. Vi sidder hernede lige nu og drikker te og kaffe. Mm-hmm. Du bruger meget tid på forskellige kreative projekter. Du tegner, du spiller Dungeons & Dragons, du nørder musik og kunst. Du sagde også tusind andre ting, som jeg ikke fik skrevet ned. Så arbejder du deltid i torvhallerne, hvor du sælger krydderier. Ja. Yeah. Og så, det håber jeg okay, jeg nævner, det talte vi lige om, så du har haft din kæreste i 6 år. Ja. Og det synes jeg jo er ret imponerende, når man er 22. Ja. Tænker du også det? Ja, altså det, jeg nævnte det for ham, da vi havde vores 6-årsdag, tror jeg var sådan, det er lidt vildt, vi har været sammen over det kvarte af vores liv nu. Ja. Og det var sådan lidt, wow, crazy perspektiv. Men det også startede ret fedt ved at have været sammen med en person så længe. Også fra da vi var så unge, altså vi var jo 16. Så at gå fra at være sådan midt-teenagerne til tidlige 20'er, der sker så meget, så at kunne vokse med en anden person, der er ret specielt, synes jeg. Altså man kan se hinanden ændre sig så meget hele vejen. Så det har været en meget fin rejse, synes jeg. Så jeg tror ikke, det er noget, man lige kunne gøre med hvem som helst. Så. Nej, og jeg tænker også bare sådan, jeg har altid været en relationship girl. Det har altså ikke været det samme relationship, men sådan, du ved, det er også sådan, jeg har set mig selv. Det er jeg bare lidt interesseret i. Sådan, har du tænkt sådan, om det lå altid i kortene? Eller sådan? Ja, altså det er også noget, som jeg selv, også da du nævnte det her, at jeg har bemærket, at der faktisk meget få gange, sådan, siden jeg fik min første kæreste, så har der været meget få sådan, steder, sådan, spots, hvor jeg har måske et par måneder, et halvt år måske, uden, men så som regel fundet nogen at binde mig til sådan inden for ikke super lang tid på en eller anden måde. Så det er meget ofte, at jeg finder de her sådan, partnerskaber, eller hvad man skal kalde dem, i forskellige former. Så det er lidt sjovt, hvordan det sker. Det er ikke ret længe, at jeg er sådan uden nogen sådan godt i armen. Det er lidt sjovt. Ja. Men det føles bare mest naturligt for dig, måske virkelig, at være en tosomhed. Ja, det er meget rart. Jeg kan godt lide at dele det rum med nogen, sådan at have nogen tæt på den måde. Og det vil Gud ikke alle, der skal være derinde, men når man finder nogen, som hvor man tænker, hey, yeah, dude, det er nice, så er jeg heller ikke så bange for bare at lade dem vide det, og det plejer at virke meget godt. Det har det i hvert fald gjort indtil videre, ikke? Det er det. Så langt, så godt, Astrid, men inden vi overhovedet når helt herop i din historie, så lad os lige rewind og tage den helt tilbage til begyndelsen, hvis du lige kan male med lidt brede penselstrøg en tidslinje over dit liv. Ja, så man kan jo starte med, at den rigtig sjove, det er, at da jeg blev født, var jeg på tv, fordi okay. Der var nogle astrologer, der syntes, at jeg var den nye messias. Hvad? Ja. Det er altid sådan en sjov ting at bringe op til en fest og være sådan, hey, by the way. Sikkert party trick. Fuldstændig. Jamen, der er alt muligt der. Det er ret grineren. Det var en lidt sjov start på det, så det har vi stadig liggende et eller andet sted optaget. Hvad betyder det? Så der er nogen, der synes, at du stod i stjernerne, at jeg skal være verdens nye frelser. Det er ret specielt. Og jeg har altid synes det var lidt komisk, for jeg var sådan lidt, okay, men come on now. Men altså på grund af sådan det tidspunkt, du blev født, eller var der nogen, der kendte din mor, og mødte de så bare op? Nej, det er helt crazy. Jeg har en ven også, som er født samme dag. Bare lige, jeg tror, han var et par timer senere. Mm. Det var ikke ham. Nej. Det var mig. Okay. De har så hørt om din ankomst. Åbenbart. Og så møder de bare op. De møder bare op. Ja, og har bare, så pludselig står, jeg tror det er TV2, der står, og der er astrologer, der spørger, om de må følge mig gennem mit liv, og min mor og far, der står med deres førstefødte, og bare sådan, nej. Ej. Så det er ret sjovt. Så men jeg har prøvet at sådan, bare du ved, tænkt, åh ja, det er lidt sjovt, ikke? Men det er også sådan, når jeg ser nogle sjove ting om sådan folk, der lægger deres eget horoskop, og sådan siger, jeg har tydet mig selv til også at være messias, og sådan noget, og sådan lidt, what's going on? Ja. Det er lidt spøjst. Men føler du så, at du har levet op til den rolle? Jeg vil sige, det er sgu svært at leve op til Jesus, det skal ikke være nogen hemmelighed. Nej. Men jeg vil sige, jeg gør, hvad jeg kan, men det er på meget mindre skala, vil jeg sige. Men jeg kan godt lide, at tro, at jeg i hvert fald gør det bedste, jeg kan med min tid her. Ja. Så, okay, så en vild start på dit liv. Men præcis. Hvad sker der så, efter man bliver kåret til den nye messias? Efter det, så er man bare en sød lille baby, og så kommer man i skovbørnehave. Og det var alle tiders. Det var bare ud og, du ved, grave i noget jord, finde regnorme og gå ud og fiske i skovsøer, og det var alle tiders. Og jeg har altid haft en enorm interesse fra dyr, og jeg tror også, at det blev godt og grundigt cementeret af at være i skovbørnehave. Så det var super. Og efter det, så startede jeg selvfølgelig i folkeskole. Den var led til gengæld. Der savnede jeg meget det velkendte ved skovbørnehaven. Så folkeskolen, den var op ad bak, vil jeg sige. Og er det kun fordi, at du savnede naturen og ikke gad sidde inde i lokalet? Nej, det var også bare det var første gang, jeg skulle lave sådan en social omvæltning. Fra ligesom at komme ind og lære alle de her børn at kende, og så pludselig skulle lære en helt ny flok at kende. Det slog helt benene ud under mig. Jeg kunne slet ikke følge med de andre. Så det var faktisk en ret ensom tur for mig igennem folkeskolen, for jeg virkelig ikke klikkede med min jævnaldrende rigtigt. Men igennem kom jeg. Jeg nåede også at skifte til privatskole i starten af 8. klasse, så jeg tog de sidste 2 år der, hvilket var en super beslutning. Så der lærte jeg meget, altså bare under meget bedre forhold. Også for mig socialt, at få lov til at være i et meget mere behageligt miljø. Hvilket jeg tror var rigtig godt. Og det gav mig lidt bedre udrustning til at så tage direkte på gym, som jeg så blev færdig med. Nåede lige at blive færdig, og tænkte, fedt mand, nu er jeg ude, gider ikke mere skole noget, nu skal vi bare chill, og så kom covid. Så man havde lige det mest nederen sabbatår of all time. Så lå du bare her i kælderlejligheden i hulen og bare... Ja, det er altid at have sådan et kælderrum. Det bare at have den frihed at kunne rykke op og ned og være inde på Frederiksberg, uden at skulle sådan være mega stress over det. Det er et dejligt sted at være. Så. Men også lidt kedeligt måske et helt sabbatår. Ja, det var lidt op ad bakke. Altså at fylde 20 i isolation, det var træls, ikke? Så. Man får gjort, hvad man kan med den tid. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at jeg havde brugt rigtig meget af den tid på at lave kunst, men hele mit kreative drive døde faktisk i starten af pandemien, så det har taget mig meget lang tid at komme op på hesten igen med det. Så jeg føler så småt, vi er der, men i 2021 tror jeg, jeg tegnede 5 tegninger eller sådan noget. Og det er helt uhørt. Jeg plejer at tegne hele tiden. Så det var lidt crazy. Så, men nu tænkte jeg jo så småt begyndt at være cirka tilbage til, hvor man kan komme tilbage i hverdagens rutiner and whatnot. Så. Så lige nu lever du en lidt mere klassisk sabbatårsliv ved at arbejde lidt og, ja, præcis. Og dine hobbyer. Ja, præcis. Har hobbyer og har hoppet rundt på forskellige jobs for at få forskellige erfaring. Jeg har arbejdet i en hundesalon, og nu arbejder jeg i torvhallerne og har lavet bestillingsarbejde med kunst og alt muligt. Har også lavet lektiehjælp. Altså det er bare lidt over det hele. Men det synes jeg også er fint, så får man, du ved, testet the lay of the land, før jeg skal binde mig til noget. Så jeg har ikke travlt, thank God. Men du har jo en drøm, talte vi også lidt om, ikke? Yeah. Du vil gerne være dyrlæge. Ja, næsten. I hvert fald veterinærsygeplejerske. Okay. Så jeg vil gerne støtte en dyrlæge, men jeg vil helst ikke være den, der skal være shotcaller. Jeg kan rigtig godt lide at arbejde med dyr. Jeg synes, det er awesome. Også selvom de nogle gange er lede og gerne vil bide ansigtet af en, men det kommer med territoriet. Jeg synes, det er rigtig givende. Jeg har altid synes rigtig godt om at lave forbindelser til dyr. Jeg føler, det er en af de mest rene bånd, man kan lave med andet levende, simpelthen fordi det er ren tillid og sådan interesse fra begge parter. Hvis et dyr ikke vil dig, så er det bare sådan, that's it. Men når du vinder tilliden fra et dyr, som ikke taler dit sprog og ikke er sikker på, hvad du har i hovedet, og lige så ved du heller ikke, hvad det dyr tænker. Men på trods af det, så mødes I ligesom på halvvejen. Det synes jeg, der er noget meget sådan smukt ved. Specielt når det er vilde dyr også. Men på den måde, så har jeg tænkt, sådan det, der er noget i det, som gør mig rigtig, rigtig godt. Og der passede veterinærsygeplejersken rigtig, rigtig godt i. Problemet er, at det er en super svær stilling at komme i uddannelse til. Ja. Så jeg håber... En skole i Danmark, sagde du. En skole i Kolding, yes. Puh, og så skal du have en praktikplads et sted, altså en elevplads. Ellers så får du ikke rigtig lov til at køre den uddannelse længere end en introforløb. Men det er jo ikke lige de sover, vi skal tage på forskud i dag. Nej. Det er faktisk en lidt mere eksistentiel sorg måske. Vi skal snakke lidt om døden, eller vi skal lade som om du dør i morgen, og så skal vi jo gøre status på livet. På den måde tror jeg også, det kommer til at handle mere om livet i virkeligheden. I hvert fald om dit liv, Astrid. Jeg skal jo kende det nok til at kunne skrive mindeordet over det og over dig. Og jeg har bedt dig om at tænke lidt over nogle store eller små øjeblikke, der særligt har betydet noget i dit liv, som vi ligesom kan bruge som pejlemærker for at lære dig at kende. Og jeg kunne godt tænke mig at høre først og fremmest, hvad et øjeblik, der er blevet sådan, når du kigger tilbage. Måske man også vidste det i øjeblikket, men noget, der har været særligt definerende for dig. Jeg synes, at der har været flere, men de er også sådan rammer forskelligt ind. Men et, jeg rigtig godt kan huske, det var, da jeg var omkring 10 år gammel, og jeg var lige begyndt at lytte til sådan metal selv, sådan ud over de små ting, som jeg havde fået igennem min mor og far, sådan Korn og Metallica og sådan noget. Men jeg havde lige begyndt selv at dabble lidt med mit eget og komme ind i hele det sådan alternative miljø, og synes, det var super spændende og mega fedt. Og så sidder jeg og lytter til Evanescence eller et eller andet. Og min far, han kommer ind og sådan, nå, okay, Astrid, prøv at høre. Nu er du jo ved at blive rigtig glad for alt det her musik og sådan noget, så nu giver jeg lige noget fra min æra af det her videre til dig, og den skal også kende front to back, og så stak han mig Metallica's Black Album, som det bliver kaldt, deres self-titled album, og sagde, det der, så kan du smække den på og lære den front and back, og så er du inde i the fold. Wow! Og det synes jeg bare var fedt. Jeg var bare sådan et optagelsesritual. Ja, præcis, hvor jeg var sådan, fedt, dude. Altså, det er sådan lidt, som jeg føler, man ofte ser med sådan, altså, sønner af deres fædre, sådan en form for sådan, du ved, nu er du en mands søn. Det var sådan lidt den følelse, jeg havde, hvor jeg bare sådan, ja, yeah, man. Det var mega fedt. Jeg kan huske den her CD, den hakkede af helvede til, og jeg sådan... Og det er jo sådan en lille firkantet CD-rom med sådan en plastikkopper, du får i hænderne. Præcis. Hvor jeg bare åbner og læser den der booklet og præcis, sådan noget. Og så smækker det på mit anlæg, jeg havde, som var min mors og fars rigtig gamle anlæg, og den her CD hakker bare, og selv da jeg scannede CD'en ind sådan, og lagde den på iTunes, kunne jeg stadig høre hakkene på iTunes. Det var så fuldstændig bare ristet, den her CD var, men jeg lyttede til den om og om igen, som sådan en form for sådan... Ja, næsten sådan ting ud af ære. Så det blev meget sådan betydningsfuldt for mig på en eller anden måde. Sådan, jeg følte mig meget anerkendt i det øjeblik. Jeg tænker også, at der er noget ret fint over at så kunne dele den her interesse med sine forældre. Yeah. Altså, jeg lyttede jo selv meget i den alder. Ej, der var jeg lidt ældre måske, men total popprinsesse. Jeg skulle bare høre One Direction og Justin Bieber, og der ved jeg da, at min far eller mor hverken har siddet med den der oplevelse af at kunne møde mig i det. Ja. Yeah. Så der er vel også et eller andet med sådan, netop som du siger, en anerkendelse oppefra og noget, I kan være sammen om. Ja, præcis. Også fordi det ikke er, altså... Jeg siger lige sådan noget som Metallica er meget, meget velkendt, men det er stadig sådan noget, som jeg ikke kunne spejle mig i sådan mine jævnaldrende. De var præcis meget mere på sådan Justin Bieber, One Direction og alt sådan noget, og det er en anden form for appeal. Men det var aldrig noget, jeg sådan kom med på. Så det var super rart at blive mødt i det, og så også at blive mødt af det sådan på hjemmefronten og af sådan sine forældre og sådan noget. Det er super fedt, men de kan være med på meget. Så min smag er blevet sådan tungere hen over årene, så det er vi nået til et punkt nu, hvor mine forældre de virkelig sådan, Jesus, det her, det er larm. Nu kan de ikke være med mere. Præcis, jeg kan lige få min far til sådan at varme op på sådan noget rigtig nasty growling. Sådan, han er sådan, han skal lige varme sig op til det, men jeg tror på ham, han kan godt. Ja. Og nu siger du altså, at det sådan lidt var din vej ind, eller sådan din optagelse i virkeligheden ind i sådan det alternative miljø. Hvordan har det så formet resten af dit liv? Det har været meget betydningsfuldt. Jeg startede, som jeg også nævnte før, jeg havde det ret hårdt i folkeskolen med ensomhed and whatnot. Og da jeg så begyndte at dykke ned i din her lidt mere sådan, altså alternative genre, at jeg blev mødt med forståelse fra især teksterne. Og jeg er halv englænder, så for en ret sådan, ung alder, der kunne jeg godt forstå rigtig meget engelsk. Så derfor så ringede det ligesom hjem lidt mere. Og jeg ved ikke, jeg kan ikke huske sådan præcis, hvad det var, der fik hjulene til at køre, men der var bare noget der, hvor jeg følte, at det gav genklang i lille Astrid. Der var noget forståelse her, og der var nogen, der kunne møde mig i, hvor svært jeg synes, det var at bare at være nogle gange. Så jeg tror, at det startede meget der, og så begyndte jeg bare at nyde altså, æstetikken og energien. Og jeg tror, jeg var 11, der tog min far mig til sådan DM i rock i Vega og sådan noget, og det synes jeg bare altid. Og så da jeg, i 2012 eller 13 tog han mig ind og hørte Metallica på Roskilde. Og sådan nogle ting. Og jeg synes bare, det var så fedt. Så jeg har altid bare elsket energien og den atmosfære, der er. Jeg prøver, hvis du skal beskrive den for en, der aldrig har set et live rockshow. Altså, hvad er det for en energi, eller hvad er det for en atmosfære? Jeg vil sige, det kommer an på, hvad for en ende man er i. Der er helt fra sådan noget rigtig sådan noget heroisk sådan, power metal, som er sådan store slag og drager, meget positivt og meget dramatisk og sådan meget teatralsk. Og det tror jeg, der er mange, der synes er sådan super fedt og bare gode vibes. Og lidt flamboyant. Ja, præcis. Eller sådan, det er sådan, ja. Og jeg har sådan et hell yeah, men jeg er mere til sådan noget rigtig gritty stuff. Sådan noget rigtig, jeg er fandme, nu skal jeg bare jeg skal bare ud med al den her angst. Og det synes jeg bare altid også. Men det sjove er, at selvom det kan virke sådan noget rigtig bare, du ved, store mænd, der render rundt og bare råber og skriger og smadrer guitarer og kaster sig ud i crowds og sådan noget. Det kan se meget voldeligt ud, men folk passer rigtig godt på hinanden. Altså det er som sådan en uskreven kontrakt, hvor det bare sådan her, du får bare lov til at føle alt det, du skal føle. Bare kom her med det. Din sorg, din vrede, din lykke, din fuck dig, du skal ikke komme her og gøre mig noget. Alt den der, du kan bare være i det og dyrke det og kaste dig rundt i sådan en stavblender med sådan 20 andre dudes, hvis du har lyst til det. Men hvis du falder, så bliver du samlet op igen. Altså så det er bare sådan en meget fed sådan kontrast, der med, at det er så intenst, men der er alligevel en sådan solidaritet i det også. Ja, jeg ser jo også lidt et kontrastforhold, for nu siger du elsker, og det skal være så vredt og gritty og nasty, ikke? Og du sidder jo her som, det kan man jo ikke høre, men du er en sød spinkel, bygning, sød lille, jeg får lyst til at sige alf, eller ja, sådan, du ja, ved. Ja, totalt, jeg har beskrevet mig selv. Sød som og rar og meget sådan, i hvert fald min læs, nu har jeg kendt dig i 20 minutter, forsigtige, eller sådan, det ved jeg ikke, hvordan hænger de to ting sammen? Altså, jeg har sådan set altid været sådan meget lille. Jeg har lige for nylig beskrevet mig selv som et Mikado-spil med sweater på. Ja! Og det er sådan, jeg har altid følt sådan, i mig, der skulle jeg have været sådan halvork-agtig. Ja. Det er sådan, jeg har det inde i, men det blev ikke sådan. Og jeg tænker, det er Gud, der holder mig ydmyg. Ja. Det er simpelthen, der er et eller andet der. Jeg ville have været for meget. Du kan ikke også være messias det, der skulle være et sted. Det skulle simpelthen, der måtte være en græns. Så det blev der. Så nu er jeg bare 1,65. Basta. Men der er det måske også det der med, at når du så står i det crowd, så får du lov til at føle dig som den, du er indeni. Ja, på en eller anden måde. Altså, det er sådan, man føler sig sådan godt plantet på jorden, og du får lov til at have den der, du ved, slå på brystet. Energi, og det synes jeg er så fedt. Jeg tror altså, at jeg har sådan, som jeg også nævnte før, det der med at blive mødt i store, intense følelser, det synes jeg er så givende. Så jeg synes, det er sådan en fed ting at tabe ind i, og det er så et godt outlet for alle de ting. Og jeg tror, det at man har sådan et outlet og et space bare til det, det gør så det er meget nemt bare sådan at sige, det gør jeg derover, og så, du ved, så behøver jeg ikke at gå rundt og skuffe til alle mine andre venner. Det har vi vores andre dudes herovre til, du ved. Så det er sådan lidt, man får en balance med det. Men jeg føler, at jeg vil være så anderledes, hvis jeg ikke var i det miljø. Sådan, det har givet mig så meget følelsesmæssigt, og også bare inspiration og sådan noget. Så det føles meget som hjemme. Så jeg havde en periode på gym, hvor jeg sådan prøvede at lytte til alt muligt andet, sådan indie stuff og elektronisk og alt muligt stuff, soundtracks, what have you. Sådan et år eller sådan noget, hvor jeg næsten ikke lyttede til metal. Og så tænkte jeg, vi skal lige tilbage til den der, jeg lyttede rigtig meget til, da jeg var sådan 13 og havde den nederen. Og jeg siger bare at lytte til sådan opening tracket for nogle af de her albums, hvor jeg bare sådan, det her, jeg hører til. Minder. Det er sådan. Men hvorfor så også modarbejde det? Altså, det behøver det, du heller ikke. Har det sådan, at det lyder fandme for kort til. Føl helt ind i knoglerne. Bare lev. Det. Føl det. Liv med det. It's good. Så ja, det føles godt. Ja, og heldigt, at du fandt den vej på en eller anden måde til dit hjem. Men hvis du i stedet så skal komme med et øjeblik, du gerne vil huskes for, Mm. Hvordan ser det så ud? Ja, den er faktisk en af de, jeg synes var sværest at komme på et eksempel på. Er det noget, du tænker meget over? Altså, betyder det meget for dig? Det er nemlig en af de ting, jeg tænker ikke ret meget over, at blive husket for noget, jeg har udrettet. Så meget som jeg tænker på sådan de kvaliteter, jeg har kan tilbyde i mit liv. Så jeg kan tænke, at jeg vil gerne huskes for at stå sådan, at kunne stå ved mine venner og støtte dem. For eksempel, som jeg fortalte med min ven, det er bare drop everything. Nu skal vi bare afsted. Nogen har brug for mig, og så er jeg der fandme. Det er meget vigtigt for mig. Og jeg føler, at det er den slags ting, som jeg gerne vil have. Altså kunne mærke, altså blive husket for min tilstedeværelse og mine kvaliteter mere end sådan, jeg vandt den her ting, eller jeg gjorde den her super cool ting. Det er også fedt, men det har aldrig været noget, som sådan rigtig har runget hjem. Og jeg tror også meget af det også, fordi jeg har været ret indelukket i stort set sådan hele min teenageår, og meget, at der har ikke været så meget sådan ud til sådan forskellige projekter eller andet. Det har sådan været meget mere inde i mig og sådan relationelt. Så jeg tror, at det vil være meget mere sådan noget med de små øjeblikke, hvor du har bygget noget i en relation, hvor du har kunne give nogen et space til at ligesom kunne gøre noget sådan godt mellem jer to. Ja, det tænker jeg, at det betyder endnu mere, hvis du i lang tid af dit liv har levet i ensomhed, og måske også når til et sted, hvor man når at tænke, jeg får sgu aldrig venner. Det kan jeg lige så godt affinde mig med. Ja. At så lige pludselig, der føler jeg næsten noget af det mest sådan betydningsfulde, når man måske ikke rigtig har haft venner før, at få venner. Så det er ikke engang det der med, at hvad de gør for en. Det er lige så meget at kunne få lov til at indtage den rolle, hvor jeg gør noget for dig. Præcis. Altså, det at have det samspil med nogen er så givende, og jeg tror også, at jeg har altid været ret kræsen, ved jeg ikke om det er rigtige ord, men det har krævet et particular kind of person, før jeg rent faktisk hang ved. For jeg har mødt folk, der har haft god vilje, men når du møder nogen, sådan, hvor man tænker, yes, der er det, det føles fedt, så har jeg altså også bare holdt fast i dem. Og det betyder også, at i rigtig lang tid, jeg havde ikke ret mange venner, men dem jeg havde, var fandme solidt. Så det føler jeg, det var en hård vej, men det var også meget givende. Så. Ja, du har haft nogle venner i lang tid, der holder ved. Du har også haft den samme kæreste i lang tid. Jeg tænker, noget af det, man måske også kan sætte et ord på, som måske også bliver en del af dit eftermæle, eller en kvalitet, du bliver husket for, at det er også meget sådan, slår mig, loyalitet. Ja, det tror jeg, du var meget ret i. Det går jeg også meget op i. Altså, jeg er der for folk, og det er vigtigt for mig, at de ved det. Sådan, hvis du er en af sådan my people, så har jeg dig fandme i ryggen. Du ved, tykt og tyndt, I got you. You know, med alt, jeg kan. Så, og det var også en af de ting, jeg føler er nemmere for mig at gøre, til dels fordi, at jeg har en del erfaring, jeg kan gøre godt med, og som ligesom har gjort mig lidt mere robust på nogle punkter. Hvad mener du med det? At jeg har været i mange sådan, følelsesmæssigt meget intense situationer, til dels gennem ensomhed, men også sådan, relationer, jeg har haft, som har været meget, meget dramatiske og voldsomme følelsesmæssigt. Og det, at jeg ligesom har kunne komme igennem dem og bearbejde de følelser bagefter, og sådan, det gør bare, at jeg har en lidt mere heftig værktøjskasse end de fleste, i hvert fald jævnaldrende. Og jeg ligesom har aktivt indgået i det arbejde. Og det er meget fedt at føle, du ved, sådan folk, der kan stå og være sådan, ej man, du ved, står med alle de her ting, og de er lidt lost, så har jeg sådan, ved du hvad, jeg har lige skruetrækkeren, vi skal bruge til det her, du ved, lad os give det et shot. Og kunne se den indflydelse. Eller bare kunne give dem et rum, hvor de føler sig forstået, og hvor det er okay, du ved, en, der kan holde til at høre på de her ting. Fordi der er mange, der synes, det er for tungt, og det er besværligt, og de ved ikke, hvad de skal sige. Hvor jeg er lidt mere sådan, jeg kan sgu godt tage det, du ved, lay it on me. Og det synes jeg bare er fedt at kunne give folk, fordi det er også noget, jeg ved, at jeg selv havde rigtig meget brug for, da jeg havde det sværest. Så jeg er meget glad for, at ligesom at kunne komme til et punkt, hvor jeg kan rent faktisk også give det til nogen. Så, ja. Og det vil du også gerne huskes for. Altså, yeah. Det er sgu ikke et dårligt eftermæler. Det vil jeg sige, ja. Perfekt. Jeg tager lige hurtigt min sweater på. Det er også godt. Nu får det lidt køligt hernede. Det har også regnet lidt i dag. Det har det. Og så fortsætter vi lige bagefter. Du må også godt tage dem af. Jeg har også lige nogle et tæppe her. Nu siger du, at du alligevel ikke rigtig vil huskes for noget, du har udrettet. Ja. Yeah. Men der er alligevel nogle gange det, der bliver... Oftest faktisk er det det, der bliver fremhævet en nekrolog. Ja. Så hvis jeg skal fremhæve noget, du har opnået, eller en milepæl, du er stolt af, hvad skal det så være? En milepæl, man kan være stolt af, en særlig ting, man har udrettet. Det må også godt være en personlig ting. Ja. Altså. Det er et meget godt spørgsmål. Jeg synes, det er så svært at... konkretisere til en bestemt ting. Men der er sådan mere sådan små ting, jeg synes er sådan indikative for noget, der ligger bagom, hvilket gør det betydningsfuldt. En af de ting er nok det faktum, at jeg kom igennem gymnasiet. Det er noget, jeg godt kunne klappe mig selv på skulderen for. Det var også... jeg kan huske, da jeg startede på gym, der havde jeg ligesom prøvet det der med at skifte klasse før og alt sådan noget. Men jeg havde lige kommet igennem i de der sidste 2 år på en ny skole, og det havde været okay. Hvad jeg ikke havde skulle deale så meget med i løbet af den periode, var den angst, jeg havde fået. Jeg har haft panikangst, siden jeg var cirka 10. Og den kom tilbage på gymnasiet. Relativt tidligt i 1.G, og var et kæmpe problem. Kan du huske, at du ligesom... jeg forestiller mig lidt, det er sådan... det er den værste ven, man har, ikke? Og man tror endelig, de er flyttet ud af landet eller et eller andet, og så banker de fandme på døren igen, og så bliver man ligesom nødt til at anerkende sådan... Præcis. Okay. Præcis. Og det var sådan, det føles. Jeg havde sådan en rigtig dårlig encounter med en klassekammerat, og... Det gjorde bare, at det hele kom bare tilbage igen, efter jeg havde haft sådan en stabil periode. Og når du siger dårligt encounter, altså hvad kan du ud på? Det var sådan en 1.G's fløt og dårligt hookup, hvor jeg sådan dissocierede bare halvvejs igennem, og bare sådan, hele mit system kortsluttede bare. Og det var bare virkelig, virkelig skidt. Og dagen efter havde jeg bare det vildeste angstanfald, sådan i en biologiteam. Hvor min lærer kom ud, og hun var fandme tab, og hun tog mig bare og holdt mig sådan rigtig tæt. Hvilket var heldigt, at det var noget, jeg havde brug for der. Sendte mig ned til en studievejleder, og der var jeg sådan lidt, okay, måske burde jeg tage imod noget terapi nu. Mine forældre havde prøvet at få mig i terapi, da jeg var 12, og jeg havde været den største smartass, og var bare sådan, jeg ved alt, den her psykolog siger, ja, nej, det skal jeg ikke noget at gøre med, hun forstår mig ikke. Whatever. Og så jeg sådan bare svær alder at skulle sidde der og forstå det, og anerkende, man vil. Altså, nej, jeg følte mig slet ikke hørt i det der, og fordi jeg havde en uheldig encounter med en psykolog, så tænkte jeg, det skal jeg ikke have noget af. Og det havde ellers været rigtig godt. Men der, da det kom tilbage, så tænkte jeg, fuck, jeg blev sgu nødt til at gøre noget med det. Så jeg endte med at gå til en psykiater og blev udredet. Og fik min angstdiagnose og lidt andet med ud på vejen. Og var sådan, okay, ved du hvad? Nu har jeg noget at handle med. Så gik jeg i terapi. Og jeg har været i terapi siden. Super, super givende. Og jeg ville ønske, jeg havde gjort det tidligere. For nøj, hvor gjorde det bare livet nemmere at leve. Og det her med at få venner blev nemmere og så videre. Men det var stadig virkelig en uphill battle at skulle dele med at få de her anfald. I skoletiden, og det fravær, der kom, og udmattelsen, og hvor sårbart det var. Og så det var alligevel ofte nok til, at det påvirkede det var sådan, altså karakterer, fravær, tal, alt det der. Jeg hvor meget var det? Altså, hvor meget er du gået glip af, vil du sige? Jeg gik glip af nok tæt på alle gymnasiefester. Både privat, og de fleste af dem, der blev holdt også. Der var mange ting, jeg slet ikke kunne overskue. Og rent sådan fagligt. Jeg kunne ikke have idrætsundervisning. Jeg blev til bare at møde op omklædt og bare sidde i et hjørne et sted og bare sådan håbe, jeg begyndte at tude. Og der var også nogle fag, hvor det var sådan, jeg var 0,2% fravær fra at skulle op til en ekstra eksamen i dem, fordi jeg kunne ikke møde op i den tilstand. Så det var super besværligt. Det er spændende, at det kun er nogen fag. Ja. Altså, hvad, ikke at det nødvendigvis, at angst overhovedet skal være rationelt, men sådan, nu tænker jeg bare på idræt. Ja. Sindssygt ubehagelig også situation, bare sådan uden angst, føler jeg. Altså, ja. Det der med at skulle stå og sådan performe og rende rundt på Østerbro Stadion tidlig morgen. Ja. Så har jeg ikke lyst til det. Men sådan, hvad var det ligesom triggerede i dig? Jeg havde nogle rigtig nederende oplevelser i folkeskolen med idræt, faktisk. Og det var navnligt, da jeg havde min første sådan kæreste, var da jeg var sådan 12, og hun hed Michelle. Og da min klasse fandt ud af, at jeg havde en pigekæreste, den var grum. Og der var pludselig var der bare en helt anden dynamik i omklædningsrummet. Og pigerne ville ikke have, jeg kiggede på dem. Jeg måtte ikke snakke med dem. Åh, det blev helt mistænkeligt gjort. Det blev sådan super weird, ja. Og når jeg gik, så var de sådan, ej, hun så på mig, sådan noget, du ved. Snart jeg havde forladt lokalet. Det var en stor stressfaktor. Og så også det kombineret med at bare være usikker, og så skulle op og, du ved, performe noget holdsport, hvor at folk de også bliver super træls og sådan, hvis du ikke gør det godt, og man bliver sådan blottet på en anden måde, og der var bare en hel whirlpool lige der af ting, der bare var sådan, nej, det hele mit nervesystem kunne overhovedet ikke rumme det, så hele min gymnasietid, der kunne jeg slet ikke få det til at duge. Og der var vel også tidspunkter, hvor du reelt var i tvivl om du ville komme igennem? Ja. Det var der nemlig, og det var især i 3. G, efter jeg skrev SRP. Der var jeg så smadret af al den energi, jeg skulle bruge på bare sådan at holde tømmerflåden op. Både fagligt, jeg har altid haft et god intellekt, kan man sige. Jeg har været ret godt skruet sammen til akademisk arbejde. Men jeg kan huske, der var et par fag, der trak tænder ud, og der var meget, og det sociale var også stressende, og efter det her kæmpe stykke arbejde, som var en SRP, der var jeg bare busted. Jeg gik fra at være, du ved, sådan rigtig sådan trækkerhest, du ved, høj karakter, nu kører vi bare skoletype, til at jeg var bare sådan, jeg skal bare igennem. Jeg skal bare overleve. Jeg skal bare ikke mere. jeg hørte, der var nogle sådan lidt rygteragtigt i min klasse, hvor det var sådan, folk ikke rigtig troede, at jeg ville komme ud, altså få min hue. De troede, jeg ville droppe ud, fordi jeg var så busted. Ja. Så det, at jeg alligevel, trods det, kunne bare med klør bare i jorden, trække mig selv hanging over målstregen, og sådan, nu har jeg den fucking hue aldrig mere. Så, og det føles bare som et meget stort accomplishment, både fordi det er hårdt at gå i gym, men også med de her udfordringer, jeg faktisk trods dem kunne komme igennem. Der var jeg sådan lidt, alright, you know. Det beviste ligesom over for mig selv, at jeg var mere capable, end jeg egentlig havde troet, at jeg var. Så det er jo ikke hugen som sådan, du er stolt af. Den kan jo betyde fuck all. Men sådan det der med, at du, altså, du er stolt af, at du beviser noget over for dig selv. Ja, yeah, ja. Yeah. Altså, den, at jeg ikke behøvede at, kan man sige, at trække mig fuldstændig ud af det her sådan forløb. At jeg faktisk kunne få skovlen under så meget af mit eget bullshit. Tror du, det havde følt som et nederlag? Ja, jeg tror, jeg havde sat det for mig selv, også fordi det er sådan en, når man kommer igennem folkeskolen som sådan en rigtig 12-tals pige, så tror jeg, at man får lidt et kompleks, hvor jeg også sådan, ej, det er fandme, jeg kan godt finde ud af at gå i skole. Det kan jeg godt. Jeg tror specielt efter folkeskolen, var jeg bare sådan, jeg går ikke i skole for det sociale, jeg går i skole for at lære ting, så jeg skal også bare, det faglige, det skal sidde. Men så det er jo også en eller anden form for identitetskris, man havner i, hvis man i høj grad, fordi man måske ikke vinder så mange point i det sociale, okay, jamen så det jeg kan, det er at være god i skolen. Præcis. Ja. Og hvis dine omstændigheder så lige pludselig gør, at du ikke kan det, så kan man jo godt lidt sidde og tænke, hvad er jeg så? Præcis. Hvad bidrager jeg så med? Netop, ja. Så det var virkelig også noget, hvor jeg talte med nogle af mine klassekammerater, hvor jeg kunne bare sidde og bare være så stresset over en eller anden matematikaflevering. Og de andre var sådan lidt, det er ikke så alvorligt, er det slet ikke. Altså, jeg ved ikke, hvad fanden der foregår her heller, men like, nu prøver vi bare, så er jeg afleveret i det mindste. Og jeg bare sådan, nej, jeg for dig var det ligesom og jeg skal gøre det godt. Det er meget, meget vigtigt. Ja, fordi det var for dig var det måske et indikator for noget mere, ikke? Altså, ja, ja. Din identitet i virkeligheden. Helt sikkert. Der var meget sådan, altså, mit selvværd, der lå i, sådan, hvad jeg kunne præstere fagligt. Og det var sådan en status, jeg kun havde for mig selv. Altså, og specielt i gym var jeg sådan lidt, prøv at høre, altså, jeg er lidt ligeglad med, hvad du får i karakter, you know. Hvis du er nice, så er du nice, altså, whatever. Ja, det er kun over for en selv, man det, har det system. Men jeg er virkelig sådan, du ved, hvis du ikke får minimum 7 på det her, Astrid, I swear to God. Så ja, der var lige lidt hård med pisken over for mig selv der. Men det gjorde jo også stoltheden større, altså ikke for at retfærdiggøre det, men man kan sige, altså, i det mindste. Mm. Jeg holder lige øje her. Alright. Jeg synes alligevel, vi har nået at få belyst, altså på trods af, at vi sidder og griner, og du virker sygt positiv, og det er også det, vi har snakket om, den her, altså at dit væsen i mit hoved, udefra, der er mange kontraster fra det her, og så den hårde, vrede musik, du godt kan lide at høre. Yeah. Og på trods af, at vi har grint, og det har været hyggeligt og opløftende, så har vi jo egentlig talt om sådan ret mange mørke perioder i dit liv. Så jeg synes også, at vi skal nå at få lykken belyst lidt. Yeah. Kan du ikke fortælle om et glædeligt øjeblik i dit liv? Jo, det kan jeg godt. Jeg sad og tænkte igen på alle de her små øjeblikke, som jeg har haft, som har været sådan små lykkelige sæbebobler, jeg ligesom har kunne tælle. Og det er meget forskelligt. Jeg føler sådan, alle de små gange, hvor et vildt dyr har stol på mig, eller andet, det er sådan. Hvis du kan lave sådan en hurtig quickfire round, bare et par honorable mentions. Et par honorable mentions. Ja. Oha. Jeg vil sige, da en gibbernabe i Thailand, som hang ud i sin tempel, kom op til mig og ignorerede alle andre mennesker, sådan, men da jeg gik væk fra dem, så kravlede den faktisk op og holdt om mig. Det var ret crazy. Det var også sådan en, hvor jeg tænkte, wow, jeg er i live. The chosen one. Ja, det var lidt skræmmende, men det var også sådan, wow. Jeg har også, hvad den hedder, med hver gang, at jeg kan sådan mærke, at en hund, jeg træner, klikker og virkelig sådan nyder, hvad jeg kan give den hund. Fantastisk følelse også. Men det er sådan de små ting. Men jeg har også, jeg vil sige, en lidt større sæbebobble, som blev ved med at komme tilbage, som ikke er måske er den her traditionelle sådan rush, som man ofte forbinder lykke med, men mere sådan virkelig sådan, mere sådan ligge i et varmt karbad følelse af lykke, hvor det bare sådan blid bølge, der bare sådan vasker gennem kroppen-agtig, og man bliver bare sådan rolig og godt tilpas i tilstedeværelsen. Som jeg tænker, det her, det er sådan rigtig godt for sjælen lykke. Hvornår har du følt det? Det var lige da jeg blev kærester med min kæreste Robert, vil jeg sige. Og den kom tilbage mere, men vi havde lige spillet et rigtig fint lille spil sammen, som hedder Hyperlight Drifter. Og vi sidder sådan på min seng. Og jeg har en lampe kørende, som laver sådan forskelligt farvet lys i mit værelse, og sådan kører rundt og laver de her mønstre på loftet, og det er sådan rigtig fint, og vi sidder og bare sådan ser rulleteksterne. Og så er vi bare med at ligge der sammen, og så kommer sådan rigtig fint lille sådan klaverstykke på, som hedder Panacea. Og vi lå bare der, sådan helt stille, og det var stadig ret nyt, altså den her relation var ret frisk. Men der var bare sådan et særligt øjeblik af bare sådan, det var meget intimt og fint og roligt, og bare den sådan tillid og behagelig, bare sådan glad følelse af bare at være sådan, at dele sådan en fin ting med nogen, som man også var så glad for. Og jeg kan huske, at vi sådan, jeg skrev til ham dagen efter, og så var sådan, det her, det var sådan, jeg ved ikke, hvordan du havde det, men det var meget særligt for mig. Og så sagde han, ej, jeg har det på præcis samme måde. Og sådan bare det, at kunne have den lille boble med nogen, er så speciel, og vi bliver stadig begge to meget følelsesladte af at høre den sang, der kørte. Og det er sådan et øjeblik, jeg også kommer tilbage til, hvor det bare bliver sådan en rigtig glad følelse. Så jeg siger, den står ud lidt særligt. Ja. Så med mange sæbebobler, nogle af dem, der er bristet igennem dit liv, men også nogle, der stadig svæver lidt tilbage af lykke og stolthed og lidt af hvert. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med det liv, du har levet? Ja, jeg har ofte tænkt sådan tilbage på alt det, specielt da jeg var yngre, sådan, damn, det var fandme med, det tror jeg ikke, jeg kunne gøre en gang til. Men trods alt det, så selvom det har været super turbulent, så føler jeg, at de ting, jeg har fået med på den anden side, er så givende, og de giver bare en meget, sådan, hvad skal man sige, jeg sætter meget pris på ting, på sådan et meget dybt plan, kan man sige. Det har givet dig noget perspektiv. Det har givet mig noget perspektiv, og jeg føler, at det har også gjort, at jeg kan finde ting berigende på en anden måde, end jeg kunne før. Det er noget af det, jeg kommer også med alder. Men jeg føler faktisk, at det har faldet på plads sådan overraskende godt, vil jeg sige. Okay, ja. Vi landte faktisk på benene, trods alt det. Ja. Okay. Det er sgu okay. Så jeg føler faktisk, at selvom det har været en crazy ride nogle gange, så vil jeg faktisk sige, at det er gået, som det skulle. Der er meget få ting, jeg ville have gjort anderledes. Simpelthen fordi, jeg synes, jeg har fået så meget værdi ud på den anden side. Og jeg tænker, ved du hvad? Den tager vi med os. Så. Det tager vi med os. Og vi er også landet på benene, i hvert fald den første del af afsnittet her. For nu kender jeg dig jo meget bedre, Astrid. Og nu er jeg i hvert fald bedre rustet til at skrive din nekrolog, hvordan den kunne lyde, hvis du skulle dø i morgen. Yeah. Så kan du høre, den er færdig. Ja. Yeah. Nå, lad os se her engang. Jeg, Astrid, er i dag afgået ved døden. Som barn jagtede jeg regnorme og fiskede i skovsøer. Som skoleelev jagtede jeg fællesskaber, der kunne drive ensomheden væk, og fiskede efter refleksioner og spejle mig i. Og igennem hele livet følte jeg så meget, at jeg altid søgte kanaler, hvor igennem jeg kunne udtrykke dem. Og det lykkedes også. I bogrollespil, i kunsten og tegnestreger og i alt den alternative musikstekster. Og når jeg følte mig allermest alene, var jeg det mindste sammen med min far og andre fans, som elskede metal. En stavblender og en moshpit blev et space, hvor jeg første gang blev mødt i, hvem jeg var. Ikke hvem andre troede, jeg var eller tænkte, jeg skulle være. Musikken blev en af byggestenene til den bro, der førte mig ud igennem mørket. Gymnasiet for mig var ikke synonymt med fest og ballade. I stedet var jeg angst i biologitimer og handlingslammende idrætstimer. Jeg var ligeglad med studenterhuen i sig selv, men jeg var stolt af alle de kampe, jeg skulle kæmpe for at vinde, og at jeg kunne bære den på hovedet. Jeg var stolt af at ændre mit nej til terapi som 12-årig til et ja til terapi som 16-årig. Fordi jeg vidste, hvad det betød at stå alene, tog jeg aldrig samhørigheden for givet. Og jeg vil huskes for at transformere alle mine traumer til en værktøjskasse, jeg så glædeligt brugte til at hjælpe mine venner, og reparere deres hjerter og fikse dårlige dage. Fordi jeg før havde følt at have så lidt, skulle der ikke meget til, før jeg følte taknemmelighed. Et lavalampeskær eller en kop te i den rigtige temperatur kunne være nok. Jeg så igennem de fleste menneskelige fejl, og jeg elskede, også selvom det var uperfektheder. Min yndlings-CD hakkede, men jeg spillede den på repeat alligevel. Mit yndlingsøjeblik fra en videospilsaften var ikke under selve spillet, men under rulleteksterne. Jeg fandt de største glæder i det mindste. Jeg følte mig allermest i live i tosomheden. I et delt tillidsblik mellem en vild abe i et tempel, eller en delt favn med en tillidsfuld bedste ven. Og når jeg skulle fra livet, håbede jeg, at det var til Falling Away With Me, hvor jeg ville falde væk, holdt med selskab og sæbebobleminderne fra alle dem, jeg elskede, og som elskede mig. Det var fint. Ja, og nu må du gerne være ærlig. Altså, hvad slår dig lige Du havde lidt reaktioner løbende. Jeg ved ikke, om det var sådan en, åh, det er ikke helt rigtigt, eller åh ja, det kan jeg godt se mig selv i. Både og. Jeg synes meget, at det er meget rigtigt. Både det med at være stolt af processen, jeg gennemgik i gymnasiet, og at finde glæden i de mere sådan små, tætte øjeblikke og sådan noget. Det kan jeg genkende mig selv rigtig, rigtig godt i. Jeg ved, at der er lige en enkelt ting, ja, hvor jeg tænker, det ved jeg ikke, om jeg er helt enig i, faktisk. Nej. Og det er, at jeg jagtede fællesskaber. Ja. For det var faktisk en meget bevidst ting, jeg ikke gjorde i folkeskolen. At jeg simpelthen var så, jeg kunne slet det så dårligt med mine jævnaldrende, at jeg bare sådan, så tager jeg den alene, og så er det ligesom dem, jeg klikker med, klikker jeg med. Ja. Så det var faktisk en ret stedig, ensom vej, simpelthen fordi jeg nægtede at lave mig om. Så du prøvede ikke? Jeg prøvede ikke. Nej. Jeg var bare, ikke fordi jeg var sådan, jeg gider ikke lægge en indsats i andre mennesker, men simpelthen, jeg skal være mig i fællesskaber, og hvis de ikke kan lide mig, så vil jeg ikke prøve at være en anden. Ja. Men jeg vil så sige, når jeg fandt nogen, der kunne mig, så holdt jeg fandme fest. Så det er heller ikke helt forkert. Nej. Så, men det var mere sådan... Ja, specifikke... det ville ikke være så repræsentativt egentlig af dit liv. Ja, præcis, præcis. Men jeg vil sige, at jeg holdt fandme fast i de relationer, som betød noget. Så ja, på den måde, så er det ikke, fordi jeg kan let slip. Nej. Så den er ikke helt siden af. Nej. Så, Er der andet, du tænker, du ligesom ville ændre, eller fjerne, eller tilføje, hvis du kunne? Før du skulle være tilfreds med det her som dit eftermæle? Jeg føler sådan... Det eneste, der sådan set, som jeg tænker er meget sådan obvious for mig, det er nok sådan, at dyr fylder meget lidt. Men yeah, det giver også mening, fordi det er ikke noget, der kommer op så meget. Sådan, fordi det er alle de her små, stille øjeblikke, der, ja, ligesom, der er ikke nogen samtaler, jeg har med dyr, jeg kan dele. Det er bare sådan de her stille ting, ja, mellem mig og et andet liv, og de fylder så meget for mig sådan her. Ja, men det kunne jeg mærke på dig. Det var også derfor, jeg bevidst var sådan der, det skal med. Ja. Der skal et dyr et med i denne, ja, her præcis, tekst. Præcis. Men du synes faktisk, der mangler noget mere af det, for det fylder meget i dit væsen. Det gør det dit nemlig. Ja. Ja, rigtig meget. Ja. Så det er sådan det eneste, men jeg synes, det er fedt altså, at få nævnt både med metal og sådan, min sådan, proces med sådan, psykisk helbred og sådan, mit fællesskab, jeg har med andre mennesker og sådan noget. Det synes jeg faktisk er ret meget fint. Mm. Så, ja. Så det er sådan de eneste ting, jeg lige kan tænke sådan... Ja. Men ja, det synes jeg faktisk er meget godt ramt. Okay. Så specielt for en, man har kendt så kort tid. Så, ja, hvad? Ja. En halvanden time? Yes, noget. Ikke? Ja. Ja. Så det er meget godt gået. Jamen, tak Astrid, og tak for overhovedet at give mig muligheden, og give os, ja, muligheden for at kunne lære dig så meget at kende. Og nu er det jo heldigvis 7-9-13. Bare sådan, den kunne lyde, ja, men den bliver jo heldigvis længere, og der er plads til meget mere dyr, og måske også en uddannelse inden for feltet. Og, det vil være dejligt. Og alt muligt, ja, spændende, ikke? Ja, det gad jeg godt. Ja. Så må jeg jo komme tilbage og skrive den længere en anden dag. Det er så fedt. Du skulle være velkommen. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer? Så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.